أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العظيم. سورة الهمزة مكية وهي 9 آيات. سورة الهمزة مكي سورة تھی ہجرت نمک کے مکہ مکرمہ کے نازل شویلے اور نہا آیاتوں نے دی دا سورت دا عبی ابن خلف یو کافر دے دا غپا حق کے نازل شویلے او دویم قول پکی دادے چی دادا اخنس ابن شریق یو منافق کافر دا غف حق کے نازل شویلے دکا چی دب غیبت کو اخنس ابن شریق وی دب دیر غیبتو نکول یا دا امیہ ابن خلفو پا حق کے نازل شویلے اور یا دا ولید ابن مغیرہ پا حق کے نازل لی یا دا عاص ابن وائل پا حق کے نازل شیئے لی نا غد غد کافیرو دوی دا مال سر محبتو چغلی کولا غیبتے کو دا غوی پا حق کے نازل شیئے لی دے نمک کے صورت کے والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ قسم کرے چھے انسان پا خسارا اور تاوان کیوی اور داغی تاوانیانو بندیانو ذکر دا بعض پا دے صورت کے شویرے ناکار عملونو نا بند پا دے صورت کے منکر شویرے پدی صورت کے درے سخت سخت گناہونا او پاغے باندے سخت عذاب ذکر شوئے درے گناہونا چیزی میں یو پاغے کے ویل لکل ہمزتن لمزتن نو ہمز او لمز او دا دوشو او درین پاک جمع دا مال الَّذِي جمع مالا دا ہما زمانا پا دیدے کہ دارا چی غیبت کو ان کے لئے پس پشت چا پس خبر کوئی پس پشت پیشی شا چا پس خبر کوئی دا چا عیبونا ذکر کوئی اور لمزا مخامخ چاپ چاہتا خبر کول نو پس پشت عیبونا یا مخامخ چاہتا داغ عیب بیانول دادا دیر مال دا حرس دا وجہ نکی گی یا بندہ مالدار شنو دے مخامخ مستغس پورا وی اور چا سوکنین ام اغی پسے خبر اس پک اس پک کئی غیبت کول حرام دی. با سورت حجرات کے دا غیبت بیان اللہ پاک کرے دے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ. ندی آیات کے دا غیبت بدی اللہ پاک بیان کرے رہا یو بندہ موجود نہ دے اور پبارہ کے داس خبر کول کہ اگے وور نہ بپ خفشی تکلیف بئی ہوتا دے تغیبت ہوئی. اگر چہ دا خبر رشتی نہیں ہوئی ہو گناہ دا یو بندہ کے یو عیب دے اگشتنا اور تد خبر بیانے رشتیا ہوئے دروغ نہ ہوئے خدا گناہ دا. اور کدا خبر رشتیا نہ ہوا دروغ و بیا دے ویلا نو دیتا تہمت وئی دیتا بہتان وئی دادا کے نم کا گنا دا. اس یو بندہ کی یو عیب دی او غم موجود نہ دے ہوتے بیانے نو دا غیبت دے نو کم موجود ہو او بیا دے دا خبر کول نو بیا ام گنا دا جب مخامخ و تخبر کیا نو دیتا لمز ہوئی. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا پتاسو کہ دے یو کس دا خوخرا چی دے دے اخری خوخا دے رور چی اگر رور مڑوی مڑ رور خوخا خوالل دے خوخ دی نو دا مسلمان بی عزتی سپکاوے دا غد غوخ دا خوراک سرا آیات کی مشابه شوی دی کہ یو بندہ مخامخ ویو تا دا غد عیبون بیانے دا سی لکا مخامخ تا غد تا غوخ را چوکے جمدے دے او تا غوخ را چوکے او خورے تے او تا غد نی دا سی دا لکا چا مر دے او تا غوخ چوکے او خورے غیبت کی چتر چا غیبت کے ناغت تکلیف نہ رسے گی تک اگر موجود نہ رہے اور نہ ناغت تکلیف نہ رسے گی لکمر انسان چت وقت خورے نہ د مرک پوجا داغ بدن تا تکلیف رسی نہ دمر انسان وقت چخرے نہ چ موجود نہ دے ہوتی غیبت کے نہ خبر نہ دے ناغت تکلیف نہ رسے گی ڈیر سپک کار رہے جو بندہ موجود نہ دے اتنا خبر کے بدے ہوئے. غیبت کی دا حرام والی وجہ دادا کہ تاسو منے کئی نہ دگے واقع اگر بندہ پک پلشتنا تچ دچا غیبت کے ناگا خوشتنا چتا منی کی اور دا نور خلق خطا نہ منے کئی مدافعات والا نشترے اور چاہے مخامخ چاہتا خبر کے تو شاید کہ اگر جواب در کی مدافعت اوشی نہ پدے غیبت کے سڑے زرور وی ادا مخامخ خبر دیکھے پٹے کمزور ورزی او غیبت کمزور بندم کولی شی او بیکارا یا سپک بندہ دا لوئے لوئے خلق غیبت کئی مدافعات والے بنا نہ دا سلسلہ اگدشی دیر وقت سڑے لگائی اور خلق پس خبر کئی غیبت دیر سخت گناہ دا. عام مسلمانان لازم دی کہ دا غیبت خبر دبل نہ ام وان اوری پخپلا خود نہ کئی خود بل نہ دم غیبت نہ اوری حضرت میمون رحمت اللہ علیہ یو بزرگ رے یو رج خوب بولی دو پخوب کی یو تک تور بندہ مڑ پروت تھی او یو آواز و تراغی وی دا دقوخ اخرى ندی وی اے دا اللہ بندہ دا زسنگ اخرم دا خمال انسان لے نبیا و تاواز راغی وی دا فلانی دا تور غلام غیبت تا نو کرے تا دا فلانی دا غی تور غلام زنگی غلام دا غیبت دے نو کرے نیوی زما پا خدا قسم ما خدا غی پا بارک نخ خبرک کرے دا و نمی بدا کرے دا نمی خویلی دی و نمی بدویلی دی نبیا و تاوازو شو ولی تا دا غیبت نو اوری دلی یعنی بلچی غیبت کو تا اوری دلی نو تفا غیر ازا نوی محمود رحمت اللہ علیہ چی دا خوب را بیدار شو نو دین پس پخپل زندگی کی ندا چا غیبت کڑی دیو نی اوری دلی ری نو کتر چا غیبت نکی و تا تا چا قصہ شورو کر چا غفلانی دا سا و فلانی دا سا و تے چپکا زما مخی مکوا نو غیبت کول او ریدل او ویل دوار گناہ دا انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام شب معراج کے پور تلار وی پیودا سے قوم باندھنے والا لما کہ داغوی دا نکنا دا تانبیو ادا خپل مخونا او دا بدن وخی را شکولی وی ما دا جبرائیل علیہ السلام نے تپوس کہ دا کم خلق دی وی راتو فرمائل کہ دا اگا خلق دی چہ دا خپل رور غیبت ایکو دا رور بیزتی ایکولا پیغمبر علیہ السلام فرمائی الغیبت اشد من الزنا دا غیبت چلی دا دا زنا نم سخت گناہ دا پا غیبت کی دا اللہ حق ام وحلی کی گی اور دا بندہ حق پا کی ہم وحلی کی گی حق اللہ دا غی مخالفت اور حق العبد دا غی زائے کول پا کیوں گی نو چی دا چا غیبت تے کرے رے اغنب ما فی غوار دا لازمی خبر دا چی دا چا غیبت تے کرے اغنب ما فی غوار دا او د خپل ځان به تکذیب کې چې زه دروغ جنې ما دروغ ویلی دی او کدا بنده وفات شوه تا غیبت کړی دی نو اوس به ته څنګه معافی غواړم اوس باغه ته دعا کې اللهم اغفر لی ولمن اغتبته یا الله مام او بخه ما چې د چا غیبت کړی دی هغه ام او بخه اللهم اغفر لی خدای ما او بخه ولمن اغتبته ما چه ده چا غیبت کرده اغا امو بخی اللهم اغفر لنا و له یا اللہ منگ مبخی و اغا مبخی چه منگ ده چا غیبت کرده غیبت با ده معشوم هم نکه ده لیونی بم نکه ده کافر بم نکه او غیبت سنگ چی پا خبرو بانی کی گی ندا سی پا حرکاتو بانی ام کی گی چیو بنده لی اگر دا یو گوٹ بنده پیخی کئی ایسی گوٹ گوٹ روان لی ندا دا بل پیخی چی پا گوڑوالی کیو کنن ندے ام پا غیبت کرا گی دا غیبتو کو یا دا چا پوز چی تی دا او تا پا پوز گوٹا کی ری زورور کی نو بس بل چه پویشو چه دے پلانیات کی تیرا غفوز چی تیرا یا یو بندہ پا قد مندرے دے او تا دا لیشت اشاراو کی چه پلانی لیشتی نک دے نو دا ام غیبت دے نو پا ہر طریقہ چیوی دا چا پا حق کے دا سے کار کول یا دا سے خبرہ چا غی کی دا غب عزتی وی پی خفکی گی دا بندر ہے دا اللہ پابندیانو کے بدترین اغ خلق دی کہ چغلی کئی دا دو دوستانو پمنس کے فساد پیدا کئی او دا بے گناہ خلقو عیبون لٹائی بے گناہ خلقو عیبون دکے دا عیب دے دکے دا عیب دے تو پدے باندے اللہ عذاب ذکر کرے دے اور دریم خصلت پدے دے کے جا عذاب پہ ذکر کی گی اگر مال حرص اور دا مال محبت تے مال دوم رخ وقت دے چلاغے بار بار شمیرل کی چسو دے اور سو بشی مال جمع کول بد ندا مال سر محبت کول بد ندی او اگر مال کہ پاغے کے حقوق واجبہ نہ ادا کی گی دغا مال جمع کول بدی زکات نور کے خیر خیرات پکے نہ کے اور جمع کے دا مال خنری کنا تے زکات ور کے یا اللہ پنوں باندے دا ور کلمہ قرالا نو پے اخلاص باندے اگے کے کار چلے نبی دا مال محبت بد نہ رے یا دے مال پوجے یو بندہ فخر کئی غرور کئی نبی خنا شلا کہ خڈیر مال دا سر دے عاجزی در کے دا نو مال جمع کول جائز دی دا دین او دا دنیا ضرورتوں دے پی پورا کی گی دا اللہ دا رضا دا پار کارون پکے کے بیا جائز دی مال جمع کوا نا جائز والے پکے نشتا غیبت کول مخامخ خبر کول او مال جمع کول دا دری گناہوں نے ذکر شو نو پدے بان سزا اللہ ذکر کئی کہ دے بندر پارا جہنم دے لیم بذن فی الحطما وما ادراک ما الحطما نار اللہ الموقدا حطما ما تون کی اسو شیرے دا اللہ اور دے بلکرے شوی دے تطلع علی الافئدہ جگہ پزرون ورخی جی ذرت ازان در سی پا دنیا کی کہ یو انسان اور تا وروا چولو شو وصف زیدو طول اندامون اصر ظلم پا کی وصف زیدو نو دا دنیا اورم ظلم پوری رسی گی خودے دے کہ اللہ پاک دا جہنم اور ذکر کر چی ظلم تا رسی گی وی وجہ دارا چی دا دنیا اور چی کل پا انسان اولگی گی فورا ظلم تا نرسی گی اول بہر بدن تو رسی گی بدن مر شو نہ پس دا مرگت بیا زلت رسی گی او دا جہنم اور پا جن باننے بندہ مری نہ او زلت چغلے رسی گی نکہ جہنم کے مرگ نشترے نہ بندہ جمدیوی او زلت دا اور لمبے رسی گی ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده ويل هلاكته خرابي وبربادده لكل همزة لمزة الذي دهرغ كزد پارا كي پس پشت عيبون لتي همزة پس پشت پشي شاخل کو پسي خبر كي غيبتون كي لمزت مخامخ عیب بیان ان کی وی لمزا مخامخ چا تداغ عیب نہ بیان ان کی وی الذی جمع مالا اغکس کے مال جمع کئی وعدده بار بار اشمیری نہ دے چ دخل کو غیبت کئی او یا مخامخ خبر کئی نہ داولے دا دے مالدار شوی دے پیسے وسر شوی دے نو دے پا دے مال باندے غرور و تکبر کئی نو دا بل بندہ و تسپک کاری یہ سپک کاری ناغی پس خبر کئی نو پا دے مال غاوی رکے گا ما اور دے جہان کے بعد ہمیشہ اسے گے نا یحسب ان ماله اخلنا دد دا خیال چدا پیسے ما سر رزما ہمیشہ ہمیشہ اسے گما نہ پلے باندے غرور مکو ہمیشہ اسے دل نشترے قبر پا مال مکو اوزان لجنجال مکو دا سخکاری گی دا جہان دے جوڑ دا پلار دے قبر غرور مکو فرعونی کار دے الذي جمع مالا وعدده اغاكس جمع كي مال لرا وعدده بار بار اشميرين حرص فكيري تكبر فكيري بار بار اشميري لكي وفيسي لقينا خرج كينا للاسة انزي اکثر بخیلان و اداسی کہ بار بار پیسے شمیری و حساب کتاب کئی او پدیش میرل او پدی حساب کتاب کے خواند و مزا لراتا یحسب ان ماله اخلده خیال و گمان کئی دے ان ماله اخلده چی دا دا مال با ہمیشہ ہمیشہ اساتی دل رب دنیا کی مال بازن چت جدا نشی چت افت و شوق با پیرا پرون جی دے خیال لے یحسب خیال کئی دے ان ماله چد دا مال اخلده ہمیشہ با اساتی دلرا مال بدسر ہمیشہ بھی کلا ہرگز دا سنرا مال بتن پاتی شی دا دولت زنا قبر تا نزی نا آخرت تا وصل آرشی قبر پورے چے بندزی نا دے دنیا تا چراتا نو تشلا سر آگلو چے دنیا نا آخرت تا زی قبر تا نو تشلا لارشی جیبی امنی چے پکی سواتی اللہ اس کی موٹی کے موسر سے نشتا قبر تا تشتور لاس روانی نا دے دا خیال کئی چے افت بن رازی نا دا خیال غلط تے مال قبر پورے منزی مخ کے بسل آرشی کلا ہرگز دا سے ندا لینبذن فی الحطمہ خامخا بدے واچو لیشی او با غرزو لیشی دی فی الحطمہ فا حطمہ کے با واچو لیشی حطمہ ماتون کے وما ادراک ما الحطمہ تا تصفت لگی سشی پوئک لیتا کہ حطمہ سشے دے نار اللہ دادا اللہ اور دے نار اللہ دا دا بندیان اور ندے اللہ بل کرے دے دا دنیا دا دے بندیان دا اورن ہوگو رچ دا سمرہ تیز دی عامو کورن کچ کم اور دے دا لگ دے دے کارخانوں کے ہوگو رہے چھے اگے کے سمرہ تیز اور دے اس پا نویلے کئی دا اوبو پشان دے دمرہ تیز اور چھے اس پا نویلے کئی دا اوبو پشانتی ویلیش ساسو دا کور اور اگر خود چطر طبخی ویلی نک دیچکی او پتیلے دا لویلی نک دا دیر کم مقدار دی او دا اسپنی دے کارخانہ کی اگر اسپنی نا اوبا جوڑی کی دمرا ام دا اور دی اسپنی نا ایر جوڑی سوزئی ویلڈ والا اگر تم معمولی اور دی وچی پا اسپنی کی دی نا اگر اسپنی نا ایر جوڑی کی دا دنیا اور دے دومرہ تیز دے دا اللہ اور دا دینم دیر زیاد تیز دے وی دا جہنم اور دومرہ گرم دے کہ یو بندہ دا جہنم نرا اوی ستیشی او دا دنیا پا اور کے واچے نا با دومرہ آران دے ہوا تخکارشی چی خوب با پکی ورشی دا دنیا پا اور کے بولا خوب ورشی دا دنیا اور دیر گرم دے دا جہنم اور اللہ بل کرے دے دیر گرم دے اللہ دے تے مومنان ٹولو ساتھی نار اللہ الموقدت اللتی دادا اللہ اگا اور دے الموقدت اللتی چے بل کرے شوے دے تطلع علی الافئلہ ورخیج دے ذرتا ورزی ویدہ اور دیر اخیار دے چے دا کم بندہ پزڑے کی ایمان وی اگے تا نورزی کم کچھ ایمان نین اگے تا ورنہ نوزی دا اور پہ جنگلوم کئی کم زڑے کچھ ایمان دے اگے تا دلنا اور نورزی کم کی چی ایمان نشتا ناغی تا بدن نورزی نو بی ایمان از لب اسوزی او دا اورا پا جنبان از لتا ورسیگی بلکہ دا دو زلن شروع شی دے نور بدن تبیا سرایت کی دا زلن بسوزی و انسان بمرینا زلن روح او بدن طول سوزی و مرگ نیشتا پاک دے کی بلکہ کافر با پا جہنم کے آرزو کی چھ مرگ راولا اللہ مرگ راولا خدا ارزو بے نہ پورا کی گی چلے دے مرشی نار اللہ الموقدت اللتی دا اللہ بلکلے شوے اور اللتی اغا اور تطلع علی الافئلہ چی اغا بورزی ازلتا ازلنتا انہا علیہم مؤصدتن بے شک دا اور علیہم پدے کافر باندے مؤصدتن را بن کرے شوی بوی دا وطو لار بنی دا ہر طرف نبا دا دوزخیان پدے اور کے را بن کرے شوی فی عمد ممددہ پدا سستنو کے چی دا غستن با اگدی اگدی وی دا اور دا شغلے بدا سے اگدی اگدی استن غنلی وی یا دا دوزخیان با پا اگدو اگدو استن پوری تڑلی شوی وی چی خوزینا زکر دا خوزی دلم یو قسم راحت محسوسی گی راحت انتظام بنوی برای نام راحت محسوسی گی خدا برای نام راحت با امنوی او باز فرمائی چی دا دوزخ دا خلی دا پا اگدو اگدو استنو با بنکلی شوی وی فی عمدن پا دا سستنو که ممددتن چی اگدی اگدی باوی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.